Orlen. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 lipca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O spodziewanych prowokacjach ze strony Rosji mówi w Polskim Radiu minister obrony narodowej. Ponad 20 pocisków i dronów użyli Rosjanie w nocnym ataku na Odessę i Mikołajów. Są ofiary. Polska znalazła się w czołówce państw wykorzystujących finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w regionach objętych polityką spójności. Spodziewamy się rosyjskich prowokacji, powiedział w Polskim Radiu minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak poinformował, że wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych z udziałem szefów służb. Omawialiśmy zagrożenia. Musimy mieć świadomość tego, że na przykład ściągnięcie na Białoruś kilku tysięcy wagnerowców również stanowi zagrożenie dla naszego kraju. Stąd też moja decyzja, żeby przerzucić oddziały wojskowe z zachodu Polski na wschód Polski. Minister Błaszczak zapowiedział też w radiowej jedynce, że jutro wręczy generałowi Adamowi Juksowi powołanie na stanowisko dowódcy Polskiego Korpusu Sił Lądowych. W nocy Rosjanie ostrzelali południowe regiony Ukrainy. W Odessie trzecią noc z rzędu słychać było odgłosy wybuchów. W Mikołajowie w wyniku ataku zapalił się budynek mieszkalny. Rannych zostało 9 osób, w tym 5 dzieci. Są też zabici. Dokładny bilans jest ustalany. W nocnym ataku wojska rosyjskie użyły ponad 20 dronów i pocisków rozmaitych typów, m.in. rakiet Iskander. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do Polski to bardzo dobra decyzja. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj, że rząd przedłuży ten zakaz, nawet jeżeli zgody na to nie wyda Komisja Europejska. Stanowisko Polski w tej sprawie popierają ministrowie rolnictwa 4 krajów Europy Środkowej, którzy przyjechali do Warszawy, podkreśla minister Telus. I tutaj mocne stanowisko nasze piątki, że 15 września jest datą bez argumentów merytorycznych. Nie przedstawiła nam komisja żadnych argumentów, to jest decyzja typowo polityczna. I dziś premier powiedział jasno, że nawet jeżeli komisja nie podejmie decyzji, żeby przedłużyć, to my jako Polska umiemy to robić i na pewno to zrobimy, żeby zboże do Polski nie wpłynęło. I to jest bardzo dobra deklaracja. Zakaz importu ukraińskich zbóż do Polski obowiązuje od połowy kwietnia. Unia Europejska ustanowiła ogólny zakaz wobec 5 unijnych krajów, w tym Polski, 2 maja. Obowiązuje do połowy września, ale Polska, Słowacja, Rumunia, Bułgaria i Węgry domagają się przedłużenia zakazu do końca roku. Polska jest w czołówce państw wykorzystujących finansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w regionach objętych polityką spójności. Tak wynika z danych EBI za ubiegły rok. Beata Płomecka. 3 miliardy 800 milionów euro. Tyle wyniosło w Polsce wsparcie udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny. To daje Polsce trzecie miejsce wśród unijnych krajów. Pierwsze zajmuje Francja z pulą finansowania o 1 miliard euro większą, a drugie Hiszpania. Wiceprezes EBI Liliana Pawlowa poinformowała, że prawie połowa z preferencyjnych kredytów przekazana Polsce została przeznaczona na zrównoważony rozwój miast i regionów, a pozostałe pożyczki wspierały inwestycje w 3 sektorach: rozwoju zrównoważonej energii i zasobów naturalnych, innowacji, cyfryzacji oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także spółek o średniej kapitalizacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejny incydent związany z chrześcijańskimi duchownymi w Jerozolimie. Benedyktyn został poproszony o zdjęcie krzyża z sutanny przy wejściu pod ścianę płaczu. Ojciec Nikodemus Schnabel był członkiem oficjalnej delegacji niemieckiej minister edukacji. O szczegółach Wojciech Cygielski. O sprawie poinformowali niemieccy dziennikarze, którzy towarzyszyli minister w czasie jej wizyty na Starym Mieście w Jerozolimie. Gdy oficjele chcieli wejść na teren ściany płaczu, jedna z izraelskich ochroniarek poprosiła Benedyktyna, aby ten zdjął krzyż, tu cytat, dla komfortu wszystkich. Zakonnik stanowczo odmówił i tłumaczył, że strażniczka nie respektuje obowiązującej w Izraelu wolności wyznania. Wszystkiemu przyglądała się zdumiona minister edukacji. Gdy informacja obiegła izraelskie media, administrująca świętym dla Żydów miejscem Fundacja Western World Heritage oficjalnie przeprosiła za, tu cytat, niedogodności i podkreśliła, że ściana płaczu jest miejscem otwartym dla wszystkich. Nie jest to jednak pierwszy taki incydent przy ścianie płaczu. W 2007 roku grupie austriackich biskupów odmówiono wejścia, a w 2009 roku sugestia o zdjęciu krzyża padła pod adresem ówczesnego papieża Benedykta XVI, który był wtedy w Izraelu i w autonomii palestyńskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w centrum pogodnie, na północy i na wschodzie opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 20 do 25 stopni, miejscami nad samym morzem od 18 do 19. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty z zachodni i północno-zachodni. Jest pewna wątpliwość, która zrodziła się po rozmowie z dietetykiem. Zwróciła moją uwagę dieta ludzi pierwotnych, bez zaglądania w ściągawkę. Co to takiego jest? No jak to co? Jemy to, co upolujemy, a dzisiaj błądzimy wśród sklepowych półek. Pora na Trójkę, 6 minut po 8. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Od 97 lat zachwyca, bawi i wzrusza kolejne pokolenia starszych i młodszych na całym świecie. Kubuś Puchatek ma w tym tygodniu urodziny. Najpiękniejsze cytaty i nieznane fakty o Kubusiu zebrał nasz reporter. Kubusia Puchatka raczej przedstawiać nie trzeba. To uroczy miś w czerwonym sweterku, który wraz ze swoimi przyjaciółmi mieszka w stumilowym lesie. Postać ta pojawiła się w powieści wydanej w 1926 roku. Jej autorem był brytyjski pisarz Alexander Alan Milne. Od tamtego czasu Kubuś podbija nasze serca, a nie jeden cytat z książki może wywołać wzruszenie. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. Niekiedy Kubuś może zdawać nam się nieporadny, ale jest przy tym bardzo uroczy. Myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. Tylko skąd wziął się ten cały miś? Bohater został nazwany po jednej z zabawek syna Milna. Zresztą pluszaki, które stanowiły pierwowzór dla mieszkańców stumilowego lasu, do dzisiaj można oglądać w Nowym Jorku. Dadidam, ham, dadidam, brzuszek burczy, bo się kurczy. Uuu. Kubuś słynie ze swojego apetytu, jednak według psychologów skłonności misia są wręcz niezdrowe i symbolizują zaburzenia odżywiania. Puchatek, jak raz zaczął myśleć o miodzie, to nie mógł przestać. Zastanawiał się, który z jego przyjaciół może mieć miód. Królik! Lubię królika, bo on bardzo rozsądnie mówi. Na przykład, może coś zjesz, albo poczęstuj się, Puchatku. Puchatek? Jeść? O nie! Nigdy! O rety, tylko nie to! I to nie koniec, bo według ekspertów każdy z bohaterów reprezentuje jakiś problem. Tygrysek ma cierpieć na ADHD, sowa to narcyz, a kłapouchy to oczywiście depresja. Żadnej nadziei, że będzie lepiej. To całkiem tak, jak w sobotni wieczór w moim domu. Moglibyśmy dzisiaj nie rozmawiać o Kubusiu Puchatku, a o Freddy Phi, bo tak według tłumaczenia Moniki Adamczyk jest bliżej do oryginalnej nazwy. Nam w sercu jednak zostało pierwsze tłumaczenie, którego autorką była siostra Juliana Tuwima, Irena. To na koniec kolejna myśl od Kubusia Puchatka. Jaki dziś dzień? Zapytał Puchatek. Dziś, odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek. To mój ulubiony dzień. O których Krzyś tylko wie. A może państwo też mają tak jak Kubuś, że kiedy tylko pomyślą o czymś, to muszą to zjeść. Dwie dwójki i siedem trójek, no i do której postaci państwu najbliżej? Ja cały czas jakoś tak oscyluję wokół tygryska. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Pokonał

Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. No jak, Andrzej, jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Kłopouchy, czy już bardziej tygrysek? Maciej Oswald z nami. Informacje dla kierowców. Dzień dobry, po raz trzeci można powiedzieć, że mam w sobie dwie osobowości, chociaż dzisiaj już jestem bardziej tygryskiem i staram się dynamicznie informować o tej dynamicznej sytuacji na drogach. Zacznijmy od ekspresowej piątki. Wróblewo, tam awaria ciężarówki i prawy pas w kierunku Bydgoszczy zablokowany na S5 Kleszczewo-Strumiany na 27 kilometrze. W Wielkopolskiem utrudnienia także na drodze numer 11 w Brodowie po zderzeniu dwóch ciężarówek. W miejscu zdarzenia ruchem kieruje policja i tak będzie do odwołania. To odcinek Środa Wielkopolska, Jarocin. Na trasie 73 w miejscowości Bukowa na Podkarpaciu droga jest zablokowana. To efekt zderzenia dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. Osobówki mogą jechać objazdem, ciężarówki czekają na udrożnienie przejazdu na 152 kilometrze trasy Pilzno-Jasło. Sprawdźmy jeszcze A1, węzeł Kowale, węzeł Kutno-Północ. Tam osobówka uderzyła w bariery i teraz lewą stroną w kierunku Łodzi nie przejedziemy. W Kurowie na 223 kilometrze autostrady A1. Złożona postać, Maciej Oswald, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. 29,5 minuty po godzinie 8. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że spodziewane są prowokacje ze strony Rosji, dlatego konieczne jest wzmacnianie wschodniej granicy Polski. Jak zaznaczył w programie Pierwszym Polskiego Radia, zagrożenie stanowi również ściągnięcie na Białoruś grupy Wagnera. Wczoraj Radio Swoboda podało, że grupa Prigożyna chce na Białorusi stworzyć nowoczesną armię. Trwa śledztwo w związku z poniedziałkową katastrofą lotniczą w Chrzcynie na Mazowszu. Cessna uderzyła w budynek, w którym ludzie schronili się przed burzą. Na miejscu zginęło 5 osób, 8 zostało rannych. Wczoraj w szpitalu w Warszawie zmarła 6 ofiara, instruktor spadochronowy. Pod opieką lekarzy pozostaje jeszcze 5 osób. Strażacy jadący gasić pożary w Grecji po noclegu na Węgrzech wyruszyli w dalszą drogę. Kierują się do Serbii, a następnie planują dotrzeć do Bułgarii na ostatni nocleg przed metą. Działania w Grecji potrwają prawdopodobnie 2 tygodnie, w zależności od rozwoju sytuacji. Belgijska policja przeszukała dom kolejnej europosłanki w śledztwie dotyczącym korupcji w Parlamencie Europejskim. Podczas rewizji w domu Marii Jareny w Brukseli zabezpieczono dokumenty i sprzęt elektroniczny. Spośród wszystkich osób zamieszanych w skandal jest ona czwartą sprawującą mandat europosła. Afera korupcyjna wybuchła w grudniu wraz z aresztowaniem byłej wiceprzewodniczącej Europarlamentu Ewy Kaili. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dzień dobry, Puchatku. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, ja pamiętam taką frazę. Miałem zamiar zmienić kubraczek, ale zmieniłem tylko zamiar. A teraz mam zamiar przeczytać serwis sportowy. Dzień dobry ponownie. To już dziś o godzinie 20:00 mecz Polska-Brazylia w ramach ćwierćfinału Ligi Narodów Siatkarzy w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. Spodziewane są tłumy. Dzisiejszy rywal podopiecznych trenera Nikoli Grbicza pobudza wyobraźnię, ale nasi reprezentanci nie zamierzają ugiąć się pod ciężarem legendarnej drużyny, mówi Kamil Semeniuk. Ja się już przyzwyczaiłem do tych meczów z reprezentacją Brazylii i myślę, że każdy z nas, wiedząc o tym, że w ćwierćfinale będziemy się mierzyć z tą reprezentacją, nie jest jakoś nie wiadomo jak przestraszone. Myślę, że jesteśmy pewni siebie, bo wiemy jaką silną jesteśmy reprezentacją, jaki poziom swojej siatkówki prezentujemy. I myślę, że jeżeli my zagramy to, co potrafimy najlepiej, to nawet Brazylia ze wsparciem Leala nie da nam rady. Były siatkarz mistrz świata i Europy Marcin Możdżonek również spodziewa się niełatwej przeprawy Polaków. Pojedynki z Brazylią zawsze elektryzowały. Na szczęście ze względu tylko na poziom sportowy tych spotkań, bo Brazylia to przez dekady była najlepsza drużyna świata, a teraz dalej jest w czubie, więc Brazylii nigdy lekceważyć nie można. Dalej to jest wielka Brazylia, która jest w stanie wygrać z każdym i wygrać każdą imprezę. My się wzmocniliśmy. Na tę chwilę prezentujemy lepszą formę, co wcale nam nie ułatwi gry w tym spotkaniu. Myślę, że będzie ono miało dość burzliwy przebieg, bo stawka jest wysoka. Ćwierćfinał jest o tyle złośliwy, że jeżeli ktoś go przegra, to odpada i musi wracać do domu. A wczoraj Włochy wygrały z Argentyną 3-0 i zameldowały się w czołowej czwórce. Wcześniej Stany Zjednoczone pokonały Francję 3-2. Mamy zatem już wyłonioną pierwszą parę półfinałową. Włochy-USA. Przypomnę, Polska-Brazylia o 20:00, wcześniej już o 17:00 Japonia zagra ze Słowenią. 110. edycja Tour de France zbliża się powoli do końca. Wczoraj odbył się 17 z 21 etapów. Koniec wyścigu, jak zwykle w niedzielę na Polach Elizejskich. Ale trzeci tydzień wielkiej pętli należy do broniącego tytułu Duńczyka Jonasa Vingegora, który przedwczoraj na czasówce odjechał rywalom, a wczoraj pogrążył jadącego w dużym kryzysie energetycznym Tadeja Pogaczara, który przez pierwsze dwa tygodnie turu był głównym kontrkandydatem Duńczyka do zwycięstwa. Teraz wszystko wydaje się już przesądzone, mówi były kolarz Tomasz Marczyński. Myślę, że klasyfikacja generalna turu i zwycięzca turu jest już jasny i klarowny, jeżeli nic niespodziewanego się nie stanie. Tak to już powinno zostać moim zdaniem do samego końca. Vingegaard ma ponad 7,5 minuty przewagi nad Pogaczarem. Wczoraj w Courchevel po pokonaniu 5,5 tysiąca metrów w pionie na odcinku 165 km pierwszy zameldował się Felix Gall. Ósmy finiszował Rafał Majka. Michał Kwiatkowski dojechał 18. I jeszcze piłka nożna. Dziś rusza Mundial Kobiet. Na początku mecze gospodyń. Nowa Zelandia w Auckland zagra z Norwegią. Ten mecz o 9:00. Australia w Sydney z Irlandią, to w samo południe. I jeszcze informacja dotycząca Ligi Mistrzów, a w zasadzie kwalifikacji. Raków Częstochowa poznał rywala, z którym zagra w drugiej rundzie. 26 lipca w Częstochowie mistrzowie Polski zagrają z mistrzem Azerbejdżanu Karabachem Agdam. Rewanż tydzień później w Baku. Wczoraj właśnie Karabach Agdam pokonał drużynę z Gibraltaru Lincoln Red Imps 4-0. Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Chmury dzisiaj w całym kraju, z tych zwłaszcza na północy i na wschodzie popada deszcz, gdzieniegdzie także wystąpią burze. Dzisiaj bez upałów od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem od 18 do 19, a wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

sprawie Kubusia Puchatka także zapraszam na media społecznościowe Trójki. Tam można dzielić się swoimi ulubionymi cytatami. Nasze spotkanie powoli się kończy, ale przed nami jeszcze w tej godzinie rozmowa. Gościem Beaty Michniewicz będzie Michał Kowalsko, wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're out of hope. Na Trójkę. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony poranek. Krzysztof Sagan, Radosław Bielawski, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Do usłyszenia, a na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Michał Kowalsko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Panie przewodniczący, Donald Tusk zapowiada kolejny marsz, marsz miliona serc. Czy tam będzie w tym marszu też pana serce fizycznie, nie symbolicznie? No, myślę, że jednak trzeba zacząć od tego, skąd to hasło się pojawiło, Marsz Miliona Serc. Najpierw zapytam o pana obecność, a później powiemy o tym, pani skąd redaktor, się pojawiło. Pani redaktor decyduje. Mówimy o marszu, który ma być, jeżeli wybory będą 15 października, to ma być 2 tygodnie dokładnie przed tymi wyborami. Czyli to ma być z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej i jej kampanii wyborczej taki niemalże finałowy akcent kampanii Platformy. To jest wydarzenie stricte polityczne, stricte wyborcze. Musimy też pamiętać, że są zasady, w Polsce są przepisy dotyczące wyborów i finansowania takich wydarzeń. Rozumiem, że Platforma będzie finansowała ze swojego komitetu wyborczego, ze środków swojego komitetu wyborczego. Ale więc czy to są różnego będzie rodzaju marsz Platformy, czy to może być marsz tej całej części opozycji, która po wyborach, jeśli jej przedstawiciele wejdą do parlamentu, będzie chciała współrządzić, no i jeśli zdobędzie większość. No, pani redaktor nie pozwoliła mi na razie mówić o powodach, bezpośrednich przyczynach, dla których, jak rozumiem, przewodniczący Tusk zwołuje ten marsz, a to jest dość istotne. Dobrze, proszę bardzo. No, mieliśmy konkretną, wstrząsającą dość, myślę, dla bardzo wielu z nas sytuację w szpitalu w Krakowie. Opisywany przypadek od 2 dni, doświadczenie pani Joanny, do której przyjechała policja do szpitala po zażyciu przez nią pigułki poronnej i cała historia, która się potem no, zdarzyła, która jest opisywana, która jest dyskutowana i która wstrząsnęła bardzo wieloma Polkami, ale nie tylko Polkami, bo także Polakami, związana z tym, że kobiecie odebrano godność, odebrano podstawowe prawa i że zachowanie policji i funkcjonariuszy, którzy przyjechali z tą interwencją, to całe odbieranie, zabieranie laptopa, komórki, to jest w ogóle coś niewyobrażalnego, prawdę mówiąc, a z drugiej strony zachowanie lekarki, jeszcze tylko jedno zdanie, pani redaktor, zachowanie lekarki, która dzwoni po policję w sytuacji, kiedy nie było takich powodów, więc to jest zachowanie funkcjonariuszy policji i zachowanie lekarki, które myślę, że kwalifikuje się do tego, by izba lekarska zaczęła postępowanie. Ale właśnie wydaje mi się, że to wszystko wymaga przyjrzenia się, postępowania. Oczywiście. Dlatego, że w różnych mediach pojawiają się różne informacje. Są też tłumaczenia policji, która inaczej opisuje to zdarzenie. I moje pytanie jest takie, czy to jest sprawa polityczna? Czy upolitycznienie sprawy wyjdzie i w sprawie, i w ogóle na dobre wszystkim? Czy pani redaktor świetnie wie, że w tej chwili wszystko jest polityczne, co się w Polsce dzieje, ponieważ jesteśmy w okresie przedwyborczym. Jeszcze nie zaczęła się właściwa kampania wyborcza, chociaż prekampania, czy jak ją zwać, bo ona nie jest opisana w polskich przepisach. Ona trwa w najlepsze i wszystkie partie w tej chwili przygotowują się do wyborów. Jeżeli mamy taki wzbudzający tak ogromne emocje społeczne przypadek, taką historię, która wstrząsnęła ludźmi, to jest naturalne, że politycy powinni się nią zajmować. No nie mówię o tym, że wykorzystywać ją dla celów politycznych, ale trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której jest tak głośna historia, o której cała Polska dyskutuje, a politycy udają, że nie ma takiego przypadku. Ale czy to powinno być przyczyną, pretekstem takiego marszu politycznego? Czy pan uważa, że to jest w porządku? Znaczy, w momencie, kiedy nie znamy wszystkich okoliczności i być może prawda nie jest czarno-biała. No, pani redaktor, prawda nie jest czarno-biała. Wiadomo, że tam prawdopodobnie zabrakło wrażliwości, zabrakło delikatności. Jest pani redaktor bardzo dyplomatyczna. Tego to wiemy na pewno. Mhm. Natomiast co do innych spraw, no to one wymagają wyjaśnienia odpowiednich, że tak powiem brzydko, czynników. Mamy reakcję społeczną, którą ja słyszę, którą ja widzę. Ludzie o tym rozmawiają, ludzie o tym dyskutują. W bardzo wielu osobach to wywołuje protest, to wywołuje oburzenie. I stąd dla mnie w pewien sposób logiczne byłoby, bo tak się wielokrotnie w historii nie tylko Polski zdarzało, że jeżeli jest takie wydarzenie i jest poczucie protestu społecznego, to poczucie protestu społecznego przeradza się w jakiś rodzaj protestów, demonstracji i innych form, w których ludzie się sprzeciwiają konkretnym wydarzeniom czy zjawiskom i ludzie wychodzą na ulicę, tak? I wtedy wychodzą na ulicę dzisiaj, jutro, w czasie najbliższego weekendu. Powiedzenie dzisiaj, że za 70 dni, bo wtedy jest 1 października. Nie jest to jakaś szczególna data, nie jest to taka data jak 4 czerwca, kiedy był pierwszy marsz Platformy, że za 70 dni ludzie wyjdą protestować w tej konkretnej sprawie, jest oczywiście no, trochę naciągnięciem rzeczywistości, bo my nie wiemy, jakie tematy będą wiodące za 70 dni, czyli na ostatnim etapie kampanii wyborczej. Więc w tym kontekście ja mogę się tylko zdziwić, że Donald Tusk nie zwołuje protestów teraz, jeżeli uważa, że ta sprawa tak bardzo ludzi dotyka. Ona bardzo ludzi dotyka. No ale jak powiedziałem, 1 października, kto wie, o czym będzie kampania wyborcza, no czym właśnie, się będziemy zajmować. Już się pojawiły takie komentarze, że przewodniczący Tusk wzywając na marsz chce pokazać, po czyjej stronie jest siła, na kogo warto głosować, kto zgromadzi ten tłum. I może w podtekście też pojawi się pytanie, czy warto głosować na kogoś innego, kogo się lubi, kogo się szanuje, ale być może tamten głos nie będzie skuteczny, może zostać, jak to się brzydko mówi, zmarnowany. Takie komentarze też od wczoraj są. Ale no, ja nie słyszę tych komentarzy od wczoraj, ja je słyszę od wielu tygodni pod tytułem, że tylko w Polsce są dwie partie. Ale komentarze odnoszące się do tego wezwania na marsz. Jak powiedziałem jeszcze raz, gdyby ten marsz był organizowany teraz, gdyby dotyczył tej konkretnej sytuacji i reakcji ludzi, ja też mam w sobie wiele takiej reakcji, wiele takich emocji, to ja bym zdecydowanie na taki marsz dzisiaj poszedł i jasno powiedział, pani redaktor uważa, że nie są znane, no oczywiście, że nie są znane wszystkie okoliczności tego strasznego zdarzenia w Krakowie, ale to co wiemy, to co słyszymy, samo pojawienie się policji, sam sposób traktowania tej pani w szpitalu, no to wszystko wywołuje oburzenie. Tak po prostu w Polsce żaden człowiek nie powinien być traktowany. Więc ja bym dzisiaj poszedł na taki marsz. No dobrze, o czym będzie marsz 1 października, ja nie wiem. Panie przewodniczący, ale powiedziałby pan, chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce. Czy ja bym tak powiedział? Czy pan by tak powiedział? Nie, no, poproszę o powtórzenie całego zdania, bo pani cytuje kogoś, nie wiem kogo. Ja cytuję Donalda Tuska z Twittera. Tak. Chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce. Czyli to jest taka jasna odpowiedzialność za to, co być może, cały czas mówię, złego się wtedy w Krakowie zdarzyło na Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację. Znaczy ja mam wiele krytycznych uwag, jestem niezwykle krytyczny wobec tego, co wyczynia Konfederacja, która w pewien sposób okłamuje w tej chwili swoich potencjalnych wyborców, ukrywając swój prawdziwy program polityczny, no ale to nie Konfederacja rządzi. Jest konkretna partia, to jest Prawo i Sprawiedliwość, tak zwana Zjednoczona Prawica. Oni ponoszą odpowiedzialność za funkcjonowanie między innymi aparatu policyjnego, bo czy to jest to zdarzenie w Krakowie, czy tu jest wybuchający granatnik w gabinecie głównego polskiego policjanta, no to są takie tylko przykłady zdarzeń, elementy zdarzeń, które pokazują, że policja nie funkcjonuje tak, jak powinna i że cieszy się no, pewną ochroną, nazwijmy to polityczną, no bo nikt tym policjantom, ja się obawiam, nic nie zrobi za to, co się wydarzyło w szpitalu w Krakowie, a powinno to, no to być się, to się, w pewien sposób wyjaśnione to, i myślę, no, w pewien będzie. Sposób sankcjonowane. Ja mam nadzieję, że będzie. Żeby tak było. Że będzie postępowanie sprawdzające, że wszystkie procedury były zgodne z etyką zawodową, i z tym, jak policja powinna się chciałbym, zachować. Żeby tak było i żebyśmy szybko się dowiedzieli, a nie, że to będzie trwało pół roku i już po wyborach dowiemy się, co tam się właściwie wydarzyło. Panie przewodniczący, ponieważ pan był wielokrotnie szefem mediów różnych, to chciałam pana zapytać o inną sprawę, która też jest uważana za upolitycznioną, sprawę filmu Bagno, który dotyczy pedofilii w środowisku celebryckim. I tutaj też media się podzieliły, bo jedne twierdzą, że to jest taka kwestia, która teraz jest przedwyborczo rozgrywana i dlatego takie media jak Republika czy Telewizja Polska ją nagłaśniają, a inne twierdzą, no, że po prostu sprawa jest. Dlatego, że kiedy była kwestia pedofilii w kościele, no to niektóre media bardzo ochoczo przystąpiły do nagłaśniania i badania tej sprawy. Czy pan jako naczelny, kiedyś w przeszłości także Newsweek Polska, pismo Newsweek Polska, zainteresowałby się tą sprawą, dlatego że różne media były bardzo zdystansowane od tego. No, ja bym się zainteresował każdym tego typu poważnym przypadkiem z jedną podstawową uwagą. Ja jestem przeciwny generalizowaniu i mówieniu, że jakieś środowiska, czy w jakichś środowiskach, jakichś grupach społecznych czy zawodowych jest ten proceder, ta straszna rzecz, jaką jest pedofilia, no, występują na częściej niż w innych środowiskach i pewne środowiska są nietykalne i tak dalej, i tak dalej. To bardzo się cieszę, dlatego że generalizowanie było udziałem bardzo wielu komentatorów, jeśli chodzi o Kościół. Ja nie powiedziałbym, bo tak rozumiem, upraszczając bardzo mocno to, co pani redaktor powiedziała, to rozumiem, że to takie sformułowanie wszyscy księża to pedofile, to coś takiego, nigdy bym się nie posunął do takiego stwierdzenia, nigdy bym nie użył takiego określenia w stosunku do żadnego środowiska zawodowego, są, czy społecznego, czy zawodowego, są konkretne przypadki, są konkretne historie. To o co chodzi realnie, to o to, by te przypadki były osądzone, by zajmowała się nimi prokuratura, byśmy wiedzieli, jakie sankcje zostały wyciągnięte. I tu był prawdziwy problem w stosunku do środowiska księży pedofili. Że przez długie lata. Taki problem, że przez długie lata sprawa pana Krzysztofa S. też była odsuwana, zamiatana. Przez odpowiednie organa państwa? Jeżeli tak rzeczywiście jest, to mogę tylko wyrazić swój sprzeciw. Nie wiem, swój opór. Czy przez odpowiednie organa państwa została potraktowana właściwie. Teraz jest sprawa z oskarżenia, właśnie z wniesienia tej sprawy 14 lipca. Natomiast było bardzo wielu świadków, był dziennikarz, który opisywał tę historię, więc no, był taki materiał do zajęcia się sprawą. Nie wiem, nie znam konkretnie tego przypadku. Ja o tej sprawie nie słyszałem do bardzo niedawna, kiedy to zostało teraz nagłośnione. Jeżeli tak było, to nie wiem dlaczego. Ja jako redaktor naczelny, moje poprzednie życie, na pewno bym się tą sprawą zainteresował, bo jeszcze raz powtórzę. Żaden przypadek nie może być bezkarny pedofilii. Jeżeli ten proceder jest, istnieje, czasami latami sprawcy pozostają na wolności i są bezkarni, to jest to straszne, bo są konkretne ofiary, bo jest efekt społeczny pod tytułem ludzie mówią, no tak, czy to celebryta, czy ksiądz, to jest nietykalny. Tak absolutnie być nie może. Sprawa księży jest szczególnym przypadkiem i ja księży nie będę porównywał do celebrytów większych i mniejszych. Księża mają szczególną odpowiedzialność, ponoszą szczególną odpowiedzialność, są duszpasterzami, są dla wielu osób przewodnikami duchowymi i to jest naturalne, to jest zrozumiałe i tym większa powinna być dbałość o to, żeby w gronie księży nie było osób, które są nietykalne i wobec których nie wyciąga się żadnych konsekwencji. Czas płynie szybko. Chciałabym pana jeszcze zapytać o Komisję Europejską, która wnosi do Trybunału Sprawiedliwości skargę przeciwko Polsce w związku z antyunijną wykładnią Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dokonywaną przez Trybunał. Czy według pana to jest naturalne i oczywiste, czy może to takie ciągłe wnoszenie spraw przeciwko Polsce ma jednak jakiś charakter stawiania Polski na cenzurowanym? No ja znam tę teorię, ona jest bardzo popularna w kręgach pisowskich, że my jesteśmy jacyś biedni, jesteśmy ofiarą, wszyscy nam robią krzywdę, my chcemy dobrze, a wszystkie złe strony, duchy, ciała działające w Brukseli uznały, że Polskę trzeba krzywdzić. No nie, moment. To jest konsekwencja tego, co się odbywa w Polsce od 8 lat. I pani zapytała o skargę Komisji Europejskiej, ale to trzeba połączyć choćby z wczorajszymi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Nie mamy dziś Trybunału Konstytucyjnego. To był kiedyś poważny, poważany... Trybunał, który jest troszkę taki... sparaliżowany swoją niemocą. No ale pani redaktor, jeżeli Trybunał dziś nie zajmuje się tym, do czego został powołany, czyli tylko Trybunał od wielu tygodni rozstrzyga bez żadnych efektów, rozstrzyga spór o to, w jakim składzie może rozstrzygać spory, to mamy żart, a nie Trybunał Konstytucyjny. No tutaj zawalił sprawę Sejm, bo nie dostarczył opinii. Ale ja nie wiem, czy jest większość sejmowa, ja myślę, że za tym stoi jakiś powód, jakaś przyczyna, ale cała ta historia wokół Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że są instytucje państwa, które powinny być poważne i poważane, a dzisiaj stały się żartem, stały się internetowym memem. Nie chcę żyć w kraju, w którym sąd konstytucyjny będzie internetowym memem. To jeszcze króciutko zapytam o sprawę Turowa. Czy trzyma pan kciuki, żeby została doprowadzona w ten sposób do końca, bo to jeszcze jest na razie... A co to jest do końca, pani redaktor? Do końca, że będzie wiadomo, czy do 2044 roku może tam być wydobycie, czy nie. Bo na razie tylko została wstrzymana natychmiastowa wykonalność decyzji w USA. No, na razie mamy propagandę rządu PiS, że właściwie Turów to powinien funkcjonować do końca świata i jeden dzień dłużej. Nie, do 2044. No tak, ale to jest bardzo długi okres. Czyli Ja uważam przede wszystkim, że trzeba przygotować proces wygaszania funkcjonowania tej kopalni i nie opowiadać ludziom, którzy żyją od dziesięcioleci i ich rodzinom, że ta kopalnia i ta elektrownia będą funkcjonowały po wsze czasy i Polska będzie bronić na tym przykładzie, będzie bronić swojej suwerenności. Dziękuję bardzo, Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050.